الحمد لله. Tunaendelea na awamu yetu ya pili katika muhadhara huu. Ni yupi aliyefikia lengo la saumu? Aliyefikia lengo la saumu ni Muislamu ambaye alifurahi kwa kumalizika mfungo wa mwezi wa Ramadhani mtukufu, na sababu ya furaha yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemuwafikisha. Sababu ya furaha yake ni kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amempa taufiki, amemuwafikisha kufunga mwezi huo wa Ramadhani mchana wake na kusimama mwezi huo wa Ramadhani usiku wake na kukamilisha mwezi huo katika taa ya kumtii Mola wake subhanahu wa ta'ala. Hivyo anafurahi Muislamu huyu kwa hayo, kwa kuwa Allah tabaraka wa ta'ala amemwezesha kubaki katika amali njema mwezi mzima. Ama mtu mnafiki fasik muovu huyu anafurahi kumalizika kwa mwezi wa Ramadhan ili arudi katika kutekeleza mabaya yake na kuendelea juu ya kuyafanya al-ghafalat, mambo ambayo yanamtia katika kujighafilisha. Ndugu zangu, hakika wanataja ahlul ilmi miongoni mwa alama za kukubaliwa ibada zako ambazo umezitenda katika mwezi wa Ramadhani, miongoni mwa alama za kukubaliwa Ramadhani yako ni kule kuwa hali yako wewe baada ya kuondoka Ramadhani ni nzuri zaidi kabla ya Ramadhani. Hiyo ni miongoni mwa alama za kukubaliwa ibadati zako ambazo umezifanya katika mwezi wa Ramadhani, na hilo ni kwa sababu wanasema ahlul ilm, jema alhasana, jema tad'u ila alhasana, ni lile ambalo linakuvuta kunako jema jingine. Alhasana tad'u ila ukhtiha, wal 'amalu salih, na amali njema yad'u ila al 'amali salih. Na mwezi wa Ramadhani unamzoelesha Muislamu ala fi'li alkhairi, juu ya yeye kufanya mambo ya khairi. Kadhalika humkurubisha kwa Mola wake. Haya sisi tumeyapata katika mwezi wa Ramadhani, umetuzoelesha khairi. Katika khairi ambayo tulizoea mwezi mzima hatukutetereka ni kheri ya sisi kusimama usiku. Atakaendelea na amali njema baada ya kumalizika kwa mwezi ni dalili njema juu ya kutakabaliwa ibada zake. na miongoni mwa ambayo tumezoeleshwa na mwezi wa Ramadhan kuanzia siku yake ya kwanza mpaka siku yake ya mwisho ni masala ya qiyamu Ramadhan, kile kisimamo cha Ramadhan. Kisimamo cha Ramadhani huwa ni usiku. Kisimamo cha usiku kinaitwa qiyamu al-laili. Kikiwa chafanywa ndani ya mwezi wa Ramadhani huitwa tarawih au qiyamu Ramadhan. Na kwa kuwa ni endelevu hichi kisimamo, miezi mingine hubadilika jina, imma kikaitwa qiyamu al-laili badala ya qiyamu Ramadhan, au kikaitwa at-tahajjud, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattil al-qur'ana tartila. Hizi ni ayat zinazofidisha masala ya kheri ya kisimamo cha usiku. Kama uliweza kusimama usiku kwenye kiyamu Ramadhani, basi hebu endelea na hilo hata baada ya kuondoka kwa Ramadhani, ili uwe wewe katika wale waliobeba sifa ya kufika lengo la saumu. Lengo la saumu ni takwa. Qiyamu Ramadhani ni takwa. Takwa hii hebu iendeleze. Iendeleze hii takwa. Isiwe wewe na ibada za usiku mmeshaagana kwamba bye bye mwakani kwenye Ramadhani penye majaliwa. Ulipokuwa unaswali tarawih ulivunjika wapi? Ulipokuwa ukiswali tarawih ulikatika kiungo gani? Ulipungukiwa na nini? Na si ulikuwa unakwenda kazini kama kawaida? Na si ulikuwa unakwenda shuleni kama kawaida? Liliharibu nini katika ratiba zako? Suala la wewe kusimama kwenye kiyamu Ramadhani. Basi tusiache qiyamul layl kwa kuwa eti qiyamu Ramadhani kimeshapita, kwa sababu qiyamu al-layl mashru'un fi kulli sana. Kisimamo cha usiku ni jambo ambalo limewekwa shariani mwaka mzima. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Amri ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, anasema rasul au anasema Abdullah qala li rasulullah, aliniambia mimi mtume wa Allah, ya Abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layli. Chukua haya maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam alafu tuyatabikishe katika maisha yetu sisi tuliokuwa tunaweza kusimama Ramadhani katika visimamo vya usiku. Wako ambao kwa ziada ya kheri walikuwa wakiswali tarawih mapema nyuma ya imam, alafu kwa kuwa ni mwezi ambao wakujipinda wanaamka tena. Na hili limetajwa na baadhi ya ahli ilm la kwamba unaweza ukaamka baada ya tarawih ukaswali tahajjud, na wamelikataa wengine. Lakini nataka kusema kwamba si ulikuwa unasimama alafu unasimama tena usiku? Na kuna wako ambao walikuwa hususan kumi la mwisho wanasema sisi bwana hatutoswali baada ya isha mubashara, sisi tutaswali isha, tutaswali baadia ya isha, tutakwenda kupumzika, tutaamka saa saba. Na kweli wanaamka saa saba, wanaanza kuswali mpaka wakati wa kula daku. waliweza kumi lote la mwisho. Kwa sisi ambao tuliliweza hili, hebu tuchukue haya maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na taujihi hii na irshadi hii, muongozo huu, akimuongoza mmoja wa masahaba Abdullah ibn Amr. Anasema Ibn Amr ambaye ni Abdullah, aliniambia mimi mtume wa Allah, ya Abdullah, ewe Abdullah, yani mwana wa Amri, la takun mithla fulan, usiwe kama fulani, lam yadhkur ismahu, mtume huyo fulani hakumtaja jina lake, ila anamjua. Kwa nini hakumtaja hapa? Sitran alayhi, anamsitiri. Abdullah, usiwe kama yule fulani. Kana yaqumu al-layla, alikuwa akisimama usiku kuswali. Fataraka qiyama al-layl, akaacha kisimamo cha usiku. Hebu chukua hiyo, alafu lilete kwenye maisha yetu tuliyoswali tarawih, alafu baada ya Ramadhani tufanyaje? Kana kwamba tatuambia, enyi mswalio tarawih, kisimamo cha Ramadhani, msiwe kama wale wengine walioyafanya hayo alafu wakaacha. Ndio maana yake. Kwa maana Rasuli alayhi salatu wassalam anapenda mtu anapoanza jambo la kheri kulifanya, anampenda yule mwenye kudumu nalo hata kama kwa uchache. Na ndio amali inayopendeza zaidi mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, ni ile yenye kudumu hata kama itakuwa kwa kiwango kidogo, lakini si inadumu. Hiyo ni ahabbul a'mal ila Allah, kuliko yule ambaye kwamba anafanya, anatia azma, mara anafanya, mara kavujika mori, mara kaacha. Ndipo Allah watu wa design hii akawazungumza kwenye Qur'ani kuwaasa Waislamu wasiwe na tabia yao, watu hawa ambao wanakuwa na jiddia wakati fulani, wanakuwa na mori, wanaka azma. Mimi bwana, jinsi nilivyozoea saumu ya Ramadhani, mimi siachi tena kufunga insha Allah. Saumu hizi za sunna hizi, zitanikoma. Hutoniambia kitu kuhusiana na Jumatatu na Alhamis mpaka Ramadhani nyingine insha Allah. Akawa na azma hiyo. Wala hutoniambia juu ya ayyamul bidh, mwezi wa 13 na wa 14 na wa 15, masiku meupe. Sikwambii masala ya Ashura na Arafa. Mimi bwana, nilivyozoea kiyamu Ramadhan, mimi ndo tayari kama ni gari ndo lishawaka hilo, tena hilo halirejei nyuma. Kweli akawa anafanya hivyo, baadaye akakatika. Alisimama usiku akaendelea, akaendelea, alishapata ile ladha ya kusimama usiku. Allah akamwambia, wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Anawaasa Waislamu wasiwe hivyo, kwamba wanaweka azma juu ya masala fulani ya kiibada, wanayafanya alafu wanavunjika mori, alafu wanarudia tena. Siwe hivyo, bora ubaki na ndogo yenye kudumu. Msiwe kama yule mwanamama ambaye amefuma kamba yake, kasuka kamba yake mithili ya asukae ukili, akatumia nguvu kwenye kusuka mpaka akafika tamati vizuri kabisa, mara akaanza kufumua fumua. Msiwe kama mwanamke huyu. kwa sababu kuwa na azma ya jambo la kheri ukalifanya alafu ukaliacha alafu ukataka tena uweke tena azma nyingine ulifanya alafu uliache, matendo haya matendo ya humqa wasiokuwa na maarifa na akili. Nyinyi msiwe hivyo. Ewe Abdullah, usiwe kama fulani alikuwa akiswali swala za usiku kisha akaacha swala za usiku. Sio peke yake swala za usiku, chukua haya maelekezo. Usiwe kama fulani alikuwa akiswali swala ya duha siku aliposikia maelezo ya duha na faida za duha, akasema ah, kumbe duha ina faida nyingi namna hiyo, nami nitaanza kesho kuswali duha. Na kweli akaanza kuswali, akaendelea ndani ya wiki akakata. Pia weka hili elekezo kwa huyu, usio kama fulani aliyekuwa akiswali swala ya duha akaacha kuiswali swala ya duha. Mnajua nyinyi kwamba duha inachukua nafasi ya tasbihi 360. Au tahalili 360. Au amrun bil ma'rufi mara 360. Au nahyun 'anil munkari mara 360. Kwamba leo umekataza maovu mara 360. Umeyaweza? Umefikisha idadi hii? Sababu kila mwanadamu ana viungo, na kila kiungo ukiamka asubuhi watakiwa ukitolee sadaka yake. Unalifahamu hilo? Umeshaamka asubuhi na viungo vyako salama salimin, kidole cha kulia, cha kushoto, cha kwanza, cha pili, cha tatu, vidole vya miguu, maungio ya yote yaliyopo kwenye mwili wako. Wakasema baadhi yao ni 360. Watakiwa uyatolee sadaka kila kimoja. Na usimama mahala pa sadaka kuamrisha mema. Je, wewe waamrisha mema kwa siku mara 360? Je, wewe kwa siku wakataza maovu mara 360? Kama umeamka asubuhi kwanza umeanza kwenda baa, wewe bamedi, mcha Mola wako, hii kazi unafanya ni haramu, na wewe usiuze pombe, pombe haramu, wewe kahaba acha kudanga, kudanga ni haramu, ukataza maovu mara hizo, au amrisha mema mara hizo, au ulete tasbihi mara hizo, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah hii ya kidole, subhanallah hii ya pili chake, subhanallah. Na husimama badala ya yote hayo rakaa mbili za duha, bas mjitoa kwenye mashakili yote, rakaa mbili za duha ambao huswaliwa kuanzia baada ya kuchomoza kwa jua likawa limerefuka lile jua kutoka pale linapochomozea, kaida rumhin, kwa makadirio ya urefu wa mkuki. Maana yake nakusudia hii ni mbingu, mathalan jua lachomoza hapa latoka hivi tunaliona, usiswali pale, subiri jua lirefuke kiasi kwamba limefika kwenye makadirio ya urefu wa mkuki, kwamba pale lilipo jua kutoka pale lilipochomozea mpaka pale lilipo tunaweza tukaweka mkuki pale ukakaa, muda huo ndio muda wa kuanza kuswali swala za sunna asubuhi, na huo ndio wakati wa mwanzo wa kuswali salatu dhuha, na wakati huo wa mwanzo huitwa shuruk. Hiyo shuruk bado ni dhuha, lakini ni dhuha iliyoswaliwa katika wakati wake, katika mwanzo wa wakati wake. jua likaenda mpaka kubaila, kuingia wakati wa dhuhuri. Kabla ya kuingia kwa wakati wa dhuhuri ndio mwisho wa salatu dhuha. Usiwe kama fulani alikuwa akiswali dhuha akaacha kuswali dhuha. Usiwe kama fulani alikuwa akiswali rakaa 12 zile zinaitwa sunanur rawatibi. Itokee kwamba siku hiyo alipatwa na dharura. Na ndio maana pia wanakubali ahlul ilmi kwamba mwenye utaratibu wa swala za sunna akapitwa siku hiyo ailipe. Alikuwa na taratibu ya kuswali ratib ya dhuhur, kabla ya dhuhuri. Siku hiyo akapatwa na kumpata, akachelewa kuiswali hii ratib ya dhuhur kwa lile ambalo limempata, basi yaruhusiwa kuja kuilipa baada ya dhuhuri. Kwa hiyo usiwe kama fulani alikuwa akiswali rawatib akaacha kuswali rawatib. Hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatuelekeza sisi tulioswali tarawehe pia tusiache visimamo vya usiku. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingine aliyopokea au aliyotaja alimamu Jalaluddin Suyuti katika Aljami' As-Saghir, na akaitaja alimamu Al-Albani rahimahullah katika Aljami' As-Sahih, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam: alaikum biqiyami al-layli, hebu jilazimisheni nyinyi Waislamu kusimama usiku. Si ulikuwa umejilazimisha uswali tarawehe? Basi hebu endelea, jilazimisheni kusimama usiku kuswali. Fa innahu da'abu salihina qablakum, kwani jambo hilo la kusimama usiku kuswali ni njia hiyo ilikuwa, nishani hiyo ilikuwa ya waja wema waliopita kabla yenu, shani ambayo nyinyi mwaruhusiwa kuiga. Alaikum, Mtume anasema alaikum, hii ni ismu ya fiili amri, hebu jilazimisheni kusimama usiku kusali. Swala za usiku huanza swala za usiku baada ya sunna ya isha. Kama huwezi kuamka usiku mkubwa sana, basi wanasema ahlul ilmi, pale ukimaliza sunna ya baadia ya isha, pale pale waruhusiwa kuanza kuswali swala ya usiku. Witiri yako kaswali raka yako moja, mfano huwezi nyingi, basi hata moja, raka moja tu, ukawa umeswali witiri yako. Ukiweza unaongeza maswali mbili, afu swali nyingine moja, au swali mbili waswali tatu baada ya mbili witiri. Unaweza kabisa, idadi kubwa ya mwisho ni rakaa 11 zile ambazo watu waliziswali, wale watu wanaoitakidi kwamba idadi ya rakaa za tarawehi ni 11 waliziswali ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wa ila aqallu alwitri, wanasema fuqaha, rak'a, idadi pungufu ya witri ni rak'a moja tu. Ya kushindaje? Ndio maana baadhi ya wanawazuoni wanapoliangalia hili la rak'a moja alafu eti Waislamu hawasali, wanapata tabu kabisa baadhi ya ahlul ilm. Anashindwa kuswali usiku huyu? Yaani kuna wengine walikuwa wakiwatazama vibaya wasioswali usiku, kwa sababu ni rak'a moja pia imemshinda. Baadhi ya ahli ilmu wamesema ni wajib witri. Kauli zipo hizi. Sasa tusichukulie ni wajib, iwe ni sunna muakkada iliyokokotezwa. Basi rakaa moja mithili ya rakaa moja aliyokuwa akiswali Muawiya radhiallahu anhu ya kushinda. Yaani kama unaamka kuweza kwenda chooni kwenda kwa kidhi haja, au kaamka unasikia joto ukaenda kujimwagia maji, mbona umeweza hili? Yaani umeshindwaje kuswali rakaa moja? Alaikum biqiyami al-layli, jilazimisheni kuswali sala za usiku. Fa innahu da'abu as-salihin qablakum, kwani hilo ni njia hiyo njema walioipita waliopita kabla yenu. Wa qurbatun ila Allah ta'ala, na ni jambo hilo ambalo linawafanya nyinyi mujikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya sala za usiku, kwamba inakukurubisha kwa Allah, na sote tutataka kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala.